إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله biz yeniden üç esas sesle derslerimize devam ediyoruz. Ve sonuncu dersimizde dinin üçüncü mertebesi olan ihsan mertebesini bitirdik. Ve ondan qabaq iman mertebesi ve ondan qabaq İslam mertebesini bitirmiştik. Ve her bu üç mertebenin üçüne de Allah-u Teala'nın kitabından dəlil getirmiştik. Ve hansı ki o dəlilleri Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah üç əsas kitabını nəql etmişdi, zikr etmişdi. Və bugün də inşallah Allah Teala'nın izni ilə həmin üç mərtəbənin üçünə də Şeyh müəllif Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah üç mərtəbənin üçünə də Allah Teala'nın kitabından bundan qabaq dəlil getirmişdi. İndi isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətindən dəlil getirir. Və müəllif rahimahullah Muhammed ibn Abdülvahhab buyurur ki, والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال و müəllif buyurur ki İslamın bu 3 mərtəbəsinin dinin bu 3 mərtəbəsinin üçünə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətinə olan dəlil məşhur Cəbrail hədisidir. Umar bin Xattab radiyallahu anhudan gəlir. Umar bin Xattab radiyallahu anhu hədsi rivayet edərək belə buyurur ki, Beynəmə nəhnu ində Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm zətə yəvmin idh talə aleyhinə rəclun şədidu bəyadı thiyabi, şədidu səvadı şəri, la yürü aleyhi əfəru səfəri, və la yərifu minnə əhədun, hətta cələsə ilə nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm, فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام Ömer radiyallahu anh deyir ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturduğumuz halda günlerin bir gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuştuk ve oturduğumuz halda saçı ağ geyimdə olan, ağ abbaq geyimdə olan, ağ abbaq geyimdə olan və qapqara saçı olan birisi, ağ abbaq geyimdə və qapqara saçı olan birisi və üzərində heç bir səfər əlaməti olmayan və bizlərdən də onu heç kim tanımırdı. Ağ abbaq geyimdə, qapqara saç və üzərində heç bir səfər əlaməti yox idi və bizlərdən də heç birimiz onu tanımırdıq. Və belə bir kəs, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturduğumuz halda belə bir kəs daxil oldu bizim yanımıza. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən üzbəyəz oturdu. Dizlərini onun dizlərinə söykədi. Əllərini isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem budlarının üzərinə qoyaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə dedi. Yə Muhammed, əxbirnə anil İslam. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ey Muhammed İslam barəsində mənə xəbər ver Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cavabında ona buyurdu ki İslam La ilahe illallah şahadəti, La ilahe illallah və Muhammedun Resulullah şahadətini demək, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq və bacarırsansa həcc etmək deməkdir. Həmin insan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə belə cavab verərək dedi ki, sən düz dedin. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə bu sözü dedikdən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, sən düz dedin. Qal فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرنا عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره qali sadaqdır. Və həmin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sən düz dedin dedikdən sonra Ömər radiyallahu anh dedi ki, biz o insanın halına təəccübləndik. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə həm sual verdi, həm də onun dediyini təsdiqlədi. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurdu, mənə iman haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, iman Allaha, mələklərinə, kitablarına, göndərdiyi rasullara, qiyamət gününə, qələrin xeyrinə və şərinə iman etmək deməkdir. Və bu cavabdan sonra da yenə həmin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, sən düz dedin. Qal fəxbirnə anil ihsan. Qal ən təbudəllaha kəənnəkə tərahu fəən ləm təkun tərahu fəinnəhu yarak. Və həmin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yenə də sual verir. Dedi ki, ihsan haqqında mənə xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, ihsan Allaha görürmüş kimi ibadət etmək, sən onu görməsən də o səni görür. Qal əxbirnə anis saati. Qal məl məsulu anha bi'a'lamə minəs-sail. Və sonra həmin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə buyurdu ki, qiyamətin nə vaxt qopacağı haqqında mənə xəbər ver. Qiyamət nə vaxt baş verəcək? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sualı belə cavab verərək buyurdu ki, bu barədə soruşulan, yəni qiyamət barəsində soruşulan, soruşandan çox bilmir. Fəxbirni an əmaratihə. Qal, ən təlidəl əmətu rabbətəhə və ən tərəl xüfətə, əl-uratə, əl-alətə, riəəşşəi yətətəvalunə fil-bulyən. Və sonra həmin insan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu. O zaman qiyamətin əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Və həmin insan buyurdu ki, cariyənin öz ağasının onun qiyamətin əlamətlərindən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, qiyamətin əlamətlərindən budur ki, cariyə öz ağasını doğacaq. Ayaq yalın lüt, kasıb, çobanlar hündür bina tikməkdə bir-biri ilə yarışacaqlar. Qal, thumma intalaqa, fələbistu məliyyən, thumma qala li, ya Umar, ətədri məni səil, qultu, Allahu və Rasulü ə'ləm, qal, fə innəu Cibril ətəkum, yuallimukum, əmrə dinukum. Və sonra insan bu sualları verdikdən sonra və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləmdən bu cavablar aldıqdan sonra döndü, çıxdı, getdi. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, bir az keçmişdi ki, bir balaca zaman keçmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm mənə dedi, ey Ömər, bilirsən bu sual verən kim idi? Mən sizə cavabını dedim ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm mənə dedi ki, bu gələn Cəbrail idi, o sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Və bu hədis müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab rahimehullahın 3 əsas kitabında danışdığımız mövzu ilə əlaqəli dəlil gətirdiyi, sünnətdən dəlil gətirdiyi dəlillərdən biri idi. Və sonra şərhçi Şeyx Salih Fəvzan hafizahullah buyurur ki, qad təqəddəməl kəlamu anil islami vəl imani vəl ihsan və ərkani kulli mərtəbəti. وذكر الشيخ رحمه الله أدلة كل مرتبة من القرآن وهذا كله تقدم وانتهى ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل هذه المراتب من السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديث جبريل وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه أتاهم في صورة رجل وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان ثم سأله عن الساعة وسأله عن أماراتها. Artıq bundan öncə İslam dinin 3 mərtəbəsi olan, birinci mərtəbəsi İslamdan, ikinci mərtəbəsi imandan və birinci mərtəbəsi olan İslamdan, ikinci mərtəbəsi olan imandan və üçüncü mərtəbəsi olan ehsandan danışdıq və hər bir mərtəbənin ərkanları var, onun ərkanlarından danışdıq və hər bir mərtəbənin dayaqları var, o dayaqlardan, rukunlarından danışdıq və müəllif rahimehullah bunların hər birinə Allah Teala'nın kitabından dəlillər gətirdi. Və indi isə sonda müəllif rahimehullah Muhammed ibn Abdülvahab həmin İslamın 3 mərtəbəsi olan, dinin 3 mərtəbəsi olan İslam və iman mərtəbəsinə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit olan səhih hədisi dəlil olaraq gətirir. Hədis insanlar arasında Cəbrail hədisi olaraq məşhur olan bir hədisdir. Və hədisdə Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına insan cildində gəlir, İslamdan, imandan və ehsandan sual verir. Və qiyamətin nə vaxt qopacağından və qiyamətin əlamətlərindən soruşur. Hədə mə yusəmə bi hədithi Cibril əv hədithi Umar və huvə hədithun varada min iddəti turuqin ən cəmaətin min əs-sahabəti fəhvə hədithun sahihun və zəkərə şeyh rahiməhullah rivayət Ömərəl Xattab fi hədəl hədith mə əxtiləfin fi əlfadəl hədith fi turuqin uxra və ləkinnəl mə'nə vəxid. Və bu hədis dediyimiz kimi cəmaat arasında Cəbrail hədisi kimi və yaxud Ömərin hədisi kimi məşhur olan bir hədisdir, bu cür adlan. Və bu hədis bir çox yollarla sabit olub, bir çox gəlmə yolları var bu hədisin və başqa sahabələrlə sabit olub. Hədis səhihdir və başqa sahabələrdən baxmayaraq ki, rivayət olunub və o sahabələrdən rivayət olunan rivayətdə sözlər biraz fərqli, hədisdəki sözlər biraz fərqli olsa da, Ömərin rivayəti ilə eyni üst-üstə düşür, mənalar biraz fərqli olsa da, lakin hər ikisi səhihdir, hamısı səhihdir və mənalar üst-üstə düşür. Qala, beynəmə nəhnu culusun indən Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm qifəhu, kənə min adətihim, radiyallahu anhum, ənəm yəcdəmi'una indən Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fil məscid və yətələqəvna anhul ilmə. Və yəstəmi'una ilə əcvvətihi sallallahu aleyhi və səlləm alə mə yəriduhu minə əsiləti. Fəbəynəmə hum kəzəlik alə adətihim, izdəxal aleyhim rəculun minəl bəb, rəculun şəridu bəyadı siyab, li təhdidi səvadı şəri, ey ənə Cibril aleyhi səlam təməthələ fi surəti həzə rəcul və ləm yətihim bi surətihi əl-mələkiyyə, liənəhum la yətiquna ən-nəzərə iləyhi fi surətil mələkiyyə. Və Ömər radiyallahu anh deyir ki, biz Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturduğumuz halda həmən insan daxil oldu içəri. Yəni, bu nə deməkdir? Sahabələrin adətindən indi ki, sahabələr həmişə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ətrafında olardı və halqa şəkildə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ətrafına toplaşardılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz suallarını verərdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən verdiyi sualların cavabını dinləyərdilər və bu sahabilərin adəti idi. Onlar hər gün həmişə bu işi görərdilər və həmişəki kimi öz adətlərində idilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ətrafına toplaşmışdılar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Allahın dinini öyrənirlər. Bu zaman tanımadıkları bir insan ağappaq geyimdə və qapqara saçda onların yanına daxil oldu. Və o daxil olan Cəbrail aleyhissalam idi və Cəbrail aleyhissalam onlara insan şəklində daxil olmuşdu. Çünki hədisdə keçir ki, ağappaq geyimdə, qapqara saçda. Yəni, bu vəsiflər kimə aiddir? Sözsüz ki, şəkiz ki, bu vəsiflər insana aiddir. Və Cəbrail aleyhissalam da insan şəklində onların yanına daxil oldu. Nəyə görə? Çünki Cəbrail aleyhissalam mələk şəklində daxil olması mümkün deyil. Çünki Cəbrail aleyhissalam öz mələk surətində onlara görsənə bilməz idi. Çünki onlar o surətə baxmağa, o mələyə baxmağa öz gözlərini əhatə edə bilməzlər və buna qüdrətləri, gücləri çatmaz idi. Lə yura aleyhi əthəru səfəri və lə yə'rifu minnə ey minəl hadirin əhədun fəhədi minələ əcəib ənəhu leysə qadimə min səfərin həttə yuqal innəhu min qeyri əhlil mədinə və həm lə yə'rifunəhu və huvə leysə min əhlil bələdi həttə yə'rifuhu فَتَحَيَّرُوا فِي شَأْنِهِ لَا هُوَ قَادِمٌ وَلَا هُوَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ كَانَ قَادِمًا مِنْ سَفَرٍ لَظَهَرَ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ فِي ثِيَابِهِ وَفِي لَوْنِهِ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ تَظْهَرُ عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ فَلَا يَعْرِفُ أَحَدٌ مِنَ الْحَاضِرِينَ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ وَلَيْسَ هُوَ قَادِمٌ مِنْ سَفَرٍ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ هَذَا الرَّجُلُ هَذَا الَّذِي اسْتَغْرَبُوهُ Və Ömər radiyallahu anhu deyir ki, hədisə fikir verin, hədisdə Ömər radiyallahu anhu deyir ki, belə bir insan daxil oldu bizim yanımıza. Qapqara saçlı və ağ ahbaq geyimli. Lə yura aleyhi əsəru səfər və lə ya'rifuhu minnə əhədun. Üzərində heç bir səfər əlaməti yox idi və bizlərdən də heç kim onu tanımırdı. Və bu həqiqətdə çox əcaib bir şey idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrinə də bu çox qəribə gəlmişdi. Çünki sahabələr həmin insanı tanımırdılar. Bilmirdilər kim idi. O insan Mədinə əhli deyildi. Və bundan qabaq da həmin insanı görməmişdilər. İnsan birinci dəfə idi onların qarşısına çıxırdı. Və səhradan gəlirdi. Gəldiyi yerdə səhradan idi. Səhradan gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səhabələrin yanına daxil olmuşdu. Adət də budur ki, zahir budur ki, o insan səfərdən gəlir. Lakin səfərdən gələn insanın heç bir əlaməti yox idi onun üzərində. Yəni adətdə budur ki, səfərdən gələn insan səhradan səfərdən gələn insan üstü toz torpağın içində olmalıdır. Saçı saqqalına, saqqalı saçına qarışmalıdır. Saçı saqqalı tozun torpağın içində olmalıdır. Ağ geyimdədirsə, ağ geyim bulaşmalıdır. Lakin həmin insanda üzərində zərrə qədər səfər əlaməti yox idi. Saç qapqara, bir dənə toz yox. Paltar ağ ahbaq, bir dənə toz yox və hələ üstəlik də ki, sahabələrdən heç kim onu tanımırdı. Bilirlər ki, bu Mədinənin əhlindən deyil. Mədinənin deyil. Və bu hal onlara çox qəribə gəlmişdi ki, yəni bu necə ola bilər? İnsan səfərdən gəlir, lakin heç bir səfər əlaməti yoxdur. Və Mədinə əhlindən deyil, heç birimiz də bunu tanımırıq. Yaxşı, bu insan kimdir bəs? Həqiqətən bu hal ona görə də sahabələri çox təəccübləndirmişdi. Bu sahabələri təəccübləndirən birinci əlamət idi. Başqa bir əlamət də var, indi gələcək. Bu birinci iş idi ki, sahabələri bu iş təəccübləndirmişdi. Fəcələsə ilə nəbi sallallahu aleyhi səlləm və əsəl rükbəti ilə rükbətəyhi nəbi sallallahu aleyhi səlləm və vada yədəyhi alə fəxidəyhi və həmən insan gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin yanına oturdu, dizlərini sökədi Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm dizlərinə və əllərini də qoydu Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin budlarının üzərinə Fəqalə ya Muhammed xatəbəhu bi ismi və ləm yəqul ya Rasulullah ولعله فعل هذا عليه السلام من اجل ان يظن الصحابه انه من اهل الباديه بما لان من عدد اهل الباديه انهم يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه لان اهل الباديه على تبعتهم وعادتهم وهو زياده في الاغراب والتعميه حتى لا يعرفوه فهمن انسان پیغمبر صلى الله عليه وسلم dizlərini yerli oturdu yanına, dizlərini dizlərinə sürkədi, əllərini qoydu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin buduna və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə xitab elədi. Ya Muhammed, ey Muhammed, belə xitab elədi. Və fikir versək, demədi ya Rasulullah, ey Allahın Rasulu demədi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öz adı ilə xitab elədi. Cəbrayil əleyhissalam bunu niyə belə elədi? Cəbrayil əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə öz adı ilə ona görə xitab elədi ki, sahabələr elə bilsinlər ki, bu səhrada yaşayan bədəvilərdəndir. Çünki bədəvilərin adətindən idi ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni ədəbsiz olduqlarına görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə ya Rasulullah olaraq xitab etmirdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə adı ilə xitab edirdilər. Və Cəbrayil əleyhissalam da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə adı ilə ona görə xitab etdi ki, sahabələr onu səhrada yaşayan bədəvlərdən zənn eləsin. Bədəvlərdən zənn eləsin. Qala ya Muhammed əxbirni anil İslam, ey işrahli ma'nil İslam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ey Muhammed, İslamdan mənə xəbər ver. Yəni, İslamı mənə şərh et. Yəni, İslamı mənə başa sal. Zəkərə ləhu ənnəbi sallallahu aleyhi ve sellem ərkənəl İslam illəti lə buddə minhə və ləti in təhəqqət və vücidət təhəqqəl İslam. وما زاد عليها من الامور الاخرى فهي مكملات və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona İslamı izah elədi, başa saldı və bildirdi ki, bu işlərlə İslam həyata keçir. Şahadat gətirməklə, namaz qılmaqla, oruç tutmaqla, həcc etməklə, zəkat verməklə bu ilə İslam həyata keçir və bu hökmən olmalıdır. Bunsuz İslam olmur. bu 5 dənə dayaqdan savayı nə varsa imanın kamilliyi üçün imanı kamilləşdirən işdir. Amma bu dayaqlar isə İslamın dayağıdır. Onlarla İslam baş verir. Onları yerinə yetirən müsəlman olur, İslamı həyata keçir. Onları yerinə yetirməyənin insanın İslamı həyata keçmir. Fərrasul sallallahu əleyhi və səlləm iqtisara alə bəyan ərkan İslam lənə cavab kulləma kana muxtasaran kana əshələ aləl mutəallim və səmiə و مهمل عليه حفظه ووعيه بينما لو طول الجواب تشعب على الحاضرين فربما أن أكثرهم لا يستوعبه فهذا دليل على أن المسؤول ينبغي أن يتوخى الاختصار مهما استطاع ويقتصر على شيء ضروري وإلا فالإسلام أكثر من ذلك هذه أركانه ودعائمه التي يقوم عليها Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrail əleyhissəlamın cavabına gözəl şəkildə cavab verdi, İslamdan ona xəbər verdi, lakin müxtəsər şəkildə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İslamı geniş şəkildə Cəbrail əleyhissəlama izah etmədi. Müxtəsər bir yol, qısa bir yol, qısa bir izah, qısa bir şərh seçdi, başa saldı. Çünki verilən sualın cavabı nə qədər qısa olsa, nə qədər müxtəsər olsa, Bir o qədər o suala qulaq asanlar üçün onu başa düşmək daha asanlaşır, daha yaxşı olur. Çünki məsələ nə qədər dərin təfsilata varılsa və nə qədər uzun-uzadı danışılsa, ola bilsin ki, o bir o qədər çox da insanlar tərəfindən başa düşülməsin və ya başa düşülməsi çətin olsun. Və bu hədisin bu hissəsində də Peyğəmbər s.ə.v-in belə müxtəsər cavab verməsində də dəlil var ki, həmişə suala qısa və tutarlı şəkildə cavab vermək lazımdır. Əks halda İslam çox böyük və ərkanları çox geniş və dayaqları çox olan bir dindir və bunun barəsində saatlarla, günlərlə danışmaq hətta kifayət etməz. Qal, sadaqda, həzi acibətun thəniyə, qalə fəacibnə ləhu yəsəluhu və yusaddiquhu, fədəllə alə ənəhu alim və ənəhu lə yəsəlu sualə cəhil və innəmə yəsəlu və huvə alim bidəlin ənəhu qal sadaqda, fədəllə alə ənəhu alimun. Fəlməzə yəsəl? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, Cəbrail aleyhissalama cavab verdikdən sonra Cəbrail aleyhissalam ona dedi ki, sən düz dedin. Və bu da ikinci əcaib bir şey idi. Yəni, sahabələri təəccübləndirən bir şey idi. Nəyə görə? Çünki insan sual verir. Onun sualına cavab verirlər. Cavab verdikdən sonra deyir ki, sən düz deyirsən. Deməli, bu nəyi göstərir ki, bu insan bundan qalıb bu məsələni bilirdi. Yəni, cahil deyildi. Bu məsələni bilirdi, bildiyi halda soruşub. Ona görə sahabələr təəccüblənə dedi ki, فَعَجِبْنَ لَهُ يَسْأَلِهُ وَيَسَدِّقُهُ Biz onun halına çox təəccübləndik. Həm sual verir, həm də onu təsdiqləyir. Və bu halda sahabələri çox təəccübləndirmişdi. Qalə əxbirnə ənəl iman. Qalə ən tu'minə billəhi və mələikəti və qudbihi və rusulihi və liyumil əxir. Və tu'minə bil qadarı xeyri və şərri. Fəzəkərə ləhu sallallahu aleyhi və səlləm ərkənəl iman əsitəti bə'dəmə zəkərə ləhu ərkənəl İslam. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, iman haqqında mənə xəbər ver. İman haqqında mənə xəbər ver və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi ki, iman Allaha iman etmək, mələklərinə, kitablarına, göndərdiyi rasullara, qiyamət gününə, qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməkdir. Və imanın altı dayağını zikr elədi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imanın belə olduğunu başa saldı və bundan qabaq da İslam başa salmışdı. Vel İslam vel iman iza zukira cemian fel İslam ma'nahu a'malu zahira vel iman huwa el a'mal batina a'malu kulub ve ma yakum bihi min et tasdik vel ilm la budda min el İslam vel iman cemian el İslam el a'malu zahira vel iman a'malu batina li kavli sallallahu aleyhi ve sellem el İslam alaniyetun vel iman fil qalb فإن ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاصا به وإذا ذكر واحدا منهما بمفرده دخل فيه الآخر Və İslamla iman nə zaman ki hansısa bir hədisdə və ya hansısa bir ayədə İslamla iman bir yerdə zikr olunarsa, İslam sözü ilə iman sözü bir yerdə gələrsə, İslamdan qəsd zahiri əməllər tutulur, imandan isə qəsd batini əməllər nəzərdə tutulur. Bu belə bir qaydadır. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də hədisdə buyurub ki, "Əl-İslam alaniyyətun vəl-iman fil qalb." İmam Əhmədin öz Musnad əsərində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis rivayət edərək buyurur ki, "İslam aşkar əməllərdir. İslam yəni aşkardır. Peyğəmbər ki, "Əl-İslam alaniyyə." İslam aşkardır, yəni İslam zahiri əməllərdir. "Vəl-iman fil qalb." İman isə qəlbdə olur. Və ona görə də nə zaman imanla İslam bir ayədə və yaxud bir hədisdə ikisi bir yerdə gələrlərsə, İslamdan qəsd olunan nədir? Zahir əməllər. İmandan qəsd olunan nədir? Batin əməllər. Amma nə zaman ki biri gələrsə, hər hansı bir ayədə İslam, hər hansı bir hədisdə İslam sözü gördüsə, həmən İslamdan qəsd həm İslam, həm də imandır. Və əksi də, nə zaman ki iman özü tək gələrsə, imandan qəsd həm iman, həm də İslam. Yəni, həm batini əməllər, həm də zahir əməllər. İdə dükrə l-iman vəhdə daxalə fihə l-islam və idə dükrə l-islam vəhdə daxalə fihə l-iman və bəyək dediyimiz kimi, nə zaman ki iman tək gələrsə, İslam da onun içində daxildir. Nə zaman İslam tək gələrsə, iman da onun içində daxildir. Lakin ikisi bir yerdə gələrlərsə, İslamdan qəst olunan zahir əməllər, imandan qəst olunan isə batin əməllərdir. Li-ənəhu, lə yasıhi İslamu İslamun bidun imanin və lə yasıhi imanun bidun İslamin ləbudə minəl ithneyn fəhumə mutələzimən və hədə yəkul innəl İslam vəl iman minəl əsmə əlləti idə iştəməət iqtarafət və idə infaradat iştəməət ey, yədxulu bağduha fi bağd li-ənəhumə mutələzimən lə yənfəku əhəduhumə anil əxar. Və ona görə də imansız İslam fayda verməz, İslamsız da iman fayda verməz. Yəni, zahiri əməllər olmadan batini əməllər fayda verməz, batini əməllər olmadan da zahiri əməllər fayda verməz. Ona görə də İslamla iman elə bir sözlərdir ki, bir-birini tələb edən sözlərdir. Və ona görə də alimlər belə bir qayda qoyublar ki, İslamla iman bir yerdə gələrsə, İslamdan qəsd zahiri əməllər, imandan qəsd batin əməllər və nə zaman ki ayrı işlənərlərsə, İslam tək gələrsə, ondan qəsd həm İslam, həm iman nəzərə tutular, iman tək gələrsə, həm İslam, həm iman nəzərə tutular. فسأله عن الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة وبين صلى الله عليه وسلم أركان كل من الإسلام والإيمان وجبر السلام həmin bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən İslam haqqında soruşmuşdu, yəni zahiri əməllərdən və iman haqqında soruşmuşdu, yəni batin əməllərdən soruşmuşdu və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də bunların hamısını ona bəyan edib bildirmişdi. فقوله قال أخبرنا عن الإحسان قال أن تعبد الله سبق أن المحسن هو من يعبد الله على المشاهدة واليقين كأنه يرى الله أو يعبده على المراقبة وهو يعلم أن الله يراه ويحسن العمل فيحسن عمله لأن الله مطلع عليه فالمحسن يعبد الله إما على المشاهدة في القلب وهذا أكمل وإما على المراقبة وأن يعلم أن الله يراه في كل مكان في أي مكان أو في أي عمل يعمله هذا هو الإحسان. Və sonra Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə dedi ki, mənə ihsan haqqında xəbər ver. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona buyurdu ki, ihsan Allaha görürmüş kimi ibadət etmək. Sən onu görməsən də, o səni görür. Və bundan qabaq da biz ihsan haqqında danışmışdıq, bildirmişdik ki, ihsan iki hissədən ibarətdir. Birinci hissəsi hansıdır? Allaha görürmüş kimi ibadət etmək. Yəni, Allaha elə ibadət edirsən ki, elə bil ki, Allaha görürsən. Qəlbinlə Allaha hiss edirsən. Elə bil ki, qəlbinlə Allaha görürsən. Bu, ihsanın birinci hissəsi idi. İhsanın ikinci hissəsi də nə idi? Əgər birinci hissəsi kimi Allaha ibadət eləmirsən, heç olmasa ikinci hissəsi kimi ibadət et. Yəni, Allaha elə ibadət et ki, bütövlüklə özü Allahın qarşısında hiss et. Və elə halda ol ki, elə fikirdə, elə xuşulu ol ki, ki Allah, o fikirdə ol ki, Allah Teala bütün sənin hərəkətlərindən, bütün sənin dəqiqələrindən, saatlarından, saniyələrindən xəbərin var, xəbəri var. Və ona görə də tam mülti şəkildə Allahın qarşısında özü hiss et. Bu da ehsanın ikinci mərtəbəsi idi. Və ona görə də kim bu cür halda olarsa, ibadətini gözəlləşdirər, ibadətini gözəl edər, ibadətində heç bir naqisliyə, nöqsana yol verməz. Və qolu qal, sadaqda fə əxbirnə anə sə'ə, ey, an qiyamə sə'əti mətə, və ləmmə kənə hədə sual, lə yələmu əhədü əl-cavabə anhu, illə Allah subhanahu wa ta'ala, لأن القيامة ساعتي لا يعلمها لا يعلم تحديده إلا الله عز وجل نحن نعلم أنها ستقوم الساعة لا نشك في هذا ومن شك فيه في هذا فهو كافر. Sonra Cəbrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sen düz dedin ne zaman ki imandan xəbər verdi ne zaman İslamdan xəbər verdi və sonra imandan xəbər verdi Cəbrail aleyhisselam dedi ki sen düz dedin. Və sonra Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, qiyamət nə vaxt baş verəcək ondan mənə xəbər ver. Və sözsüz ki, bu elə bir sualdır ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunu bilmirdi, bundan xəbəri yox idi. Çünki qiyamət nə vaxt qopacaq, onun vaxtı nə vaxt olacaq, bunu Allah subhanahu taala-dan başqa heç kəs bilmir. Və şək yoxdur ki, biz iman edirik, biz bilirik qiyamət qopacaq. Və kim buna iman eləmirsə, həmən insan müsəlman deyil, kafirdir. Lakin onun dəqiq şəkildə vaxtını təyin etmək isə bu Allah subhanahu və tealənin işidir. Nə'ləmu ənəsə təqumu əsə'atu və lə buddə. Və ləkinnəl vəqtə əlləzi təqumu fih əsə'atu, Allahu əzzə və cəllə ləm yuxbirnə ənhu və ləm yübeyyinhu lənə. Və stəəfərə bi ilmihim. Və yəqin şəkildə bilir ki, qiyamət baş verəcək. Mümkün deyil baş verməsin, bu olacaq. Lakin vaxtının nə zaman olduğunu isə Allah subhanahu taala bizə bildirməmiş, bizə xəbər verməmiş və bizə bəyan etməmiş və onu öz elmində gizlətmiş. Qala ta'ala, innallaha indahu ilmus sa'a. Və qala ta'ala, yəsəlunəka anis sa'ati əyyana mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. وهو الذي يعلمها سبحانه وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو و الله سبحانه وتعالى قران الكريم'de buyurur ki kıyamet ne zaman kopacaksa onun vaktini Allah yalnız Allah bilir. Başka bir ayede Allah Subhanahu taala peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki senden kıyametin ne zaman baş vereceğini soruşurlar. Sen onun hardan bir vaktini bilirsen sen onlara de ki bunun nə zaman baş verməsini yalnız Rəbbim bilir və Rəbbim onun vaxtını heç kimə bildirməmiş. Və başqa bir ayədə də Allah subhanahu taala buyurur ki, qeybin açarları yalnız Allahın əlindədir, qeybin açarları yalnız Allahın yanındadır və qiyamətin də nə zaman qopması da qeyb aləmindəndir. Ona görə Allah subhanahu və taala onu heç kəsə bildirməmiş. Qala sallallahu aleyhi ve sellem Cibril, məlməsul ənhə bi ələmə minə səil, ey ənə və əntə sivə, lə nə'ləmə mətə təkum əsə'ə, Allah Cəllə və Alə, ləm yutli alə hədə ləl mələikətə və ləl rusulə və lə əhədən, bəl istəfər bi ilmihə subhanahu və tealə, bi ilmihi subhanahu və tealə. Və Peyğəmbər Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyəndə ki, qiyamət nə vaxt baş verəcək, mənə xəbər ver, bildir bu barədə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavabında Cəbrail əleyhissalam dedi ki, bu barədə soruşulan, soruşandan çox bilmir. Yəni bu mənası nədir? Yəni sən də, mən də bu barədə xəbərimiz yoxdur. Yəni nə sənin, nə mənim qiyamətin nə zaman qopmasından xəbərimiz yoxdur. Biz bunu bilmirik. Allah subhanahu wa ta'ala nə mələkə, nə hansı bir mələkə və hansı bir rasula, peyğəmbərə bu barədə xəbər verməmiş və əksinə bunu öz elmində, özündə gizlətmiş. Əxbirnə ən əmaratihə, ey əl-ələmət, əllə tədullə alə qurbi qiyamihə. نعم الساعة لها أمارات وقد بينها الله سبحانه وتعالى منها أمارات صغيرة ومنها علامات كبيرة ومنها متوسط ومنها علامات مقاربة للساعة تكون عند قيام الساعة تكون قريبا من قيامها Və sonra Cəbrail sallam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi ki, qiyamətin əlamətləri haqqında mənə xəbər ver. Bəli, qiyamətin əlamətləri var. Və o əlamətləri Allah subhanahu ve teala bəyan edib və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem həmçinin bəyan edib. Və o əlamətlərdən kiçik əlamətlər var, böyük əlamətlər var və orta əlamətlər var. Və həmçinin o əlamətlərdən qiyamətə lap yaxın vaxta baş verə biləcək əlamətlər var. Əl-üləmə yəqulun əlamətü sa'ati alə thələsəti ənvə hiyə əlamətun sağirətun mütəqəddimətun və əlamətun mütəvasitətun və əlamətun kəbirətun. Və alimlər deyirlər ki, qiyamətin əlamətləri üç növdür. Yəni, bu baş verə biləcək əlamətlər üç növdür. Birinci odur ki, keçib gedmiş kiçik əlamətlər, hansı ki onlar bundan qabaq keçib gediblər. Orta əlamətlər və bir də böyük əlamətlər. Deməli, üç dənə qiyamətin əlamətləri üç qismə bölünür. Kiçik əlamətlər, bunlar keçib gedib, orta əlamətlər və böyük əlamətlər. Əl-əlamətü səğirə və əlamətü mutəvasitə kullu həsələt əv həsələ muğzamuhə əmə əlamətü kibər zuhuru dəccəl və nuzulu İsa aleyhissələm və xurucu dəbbə və xurucu yacuc və məcuc hədihi təkunu ində qiyamə səəti və tətəbəəhu və tətəbəəhu. Kiçik əlamətlərə gəldikdə, kiçik əlamətlər və orta əlamətlərə gəldikdə isə bunlar artıq baş verib. Bu əlamətlər artıq baş verib və yaxud da ki, əksər hissəsi baş verib. Amma böyük əlamətlərə gəldikdə isə Dəccalın çıxması, İsa aleyhissalamın nazil olması, yerdən heyvanın çıxması, Yacuc və Məcuc qövmünün gəlməsi, bunlar hamısı qiyamətə çox yaxın bir zamanda baş verəcək və dalbadal bir-birin arxasınca. Qal, əxbirnə ən əmaratihə və ləmə kənət əmaratuhə ma'lumətun əcəbəhu ar-Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qal, əntəlidəl əmətu rabbətə, hədi min əlaməti səəti, əl-əmətu hiyə əl-məmlukətu, rabbətuhə, seyyidətuhə. Və Cəbrail sallam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə deyəndə ki, onun əlamətləri barəsində mənə xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdə onun əlamətləri barəsində Cəbrail sallama xəbər verdi. Niyə? Çünki bu sualın cavabını bilirdi və ona bildirdi ki, qiyamətin əlamətlərindən də biri odur ki, kəniz, yəni cariyə öz ağasını doğacaq. Və bu qiyamətin əlamətlərindəndir. Qala şura mənahu vallahu aləm ennehu fi axiriz zaman yəqsuru ət-təsarruyu. Yəni yəqsuru vatul imai. Ey el-məmlukat. Fəyəlidinə bənatin təkunu bintuhə hürrətən və təkunu seyyidətən li ummihə və məlikətən ləhə və qilə ma'nəhu ənəhu yəqsuru əl-uqub fətəkunu əl-bintu kəənəhə seyyidətən li ummihə. Və hədisin bu hissəsində, bu hissəsi barəsində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, qiyamətin əlamətlərindən də biri odur ki, cariyə, kəniz öz ağasını doğacaq. Şeyx Salih Fovzan deyir ki, alimlərin bu barədə bu hədisi şərh edən alimlər bu hədis barəsində buyurublar ki, hədisin bu hissəsinin mənası odur ki, yəni qiyamətə yaxın bir vaxtda qiyamətin də əlamətlərindən biri budur ki, qiyamətin də əlamətlərindən biri budur ki, bu iş çox geniş şəkildə, çox sürətli şəkildə çoxalacaq. Bu iş çoxalacaq. Hansı iş? Cariyələr çoxalacaq, döyüşlər baş verəcək, cariyələr çoxalacaq və tutulan cariyə öz ağasından, öz başçısından uşaq dünyaya gətirəcək və doğulan uşaq da nə olacaq? Doğulan uşaq da həmin cariyənin ağası sayılacaq. Çünki uşaq kimdəndir? Uşaq həmin cariyənin ağası olan ağasındandır və həmin cariyənin doğduğu uşaq həmin cariyənin ağası sayılır. Hədisin də mənası budur. Hədisin mənası budur ki, qiyamətə yaxın bir vaxtlarda bu hal çoxalacaq. Hansı hal? Cariyənin öz ağasını doğması. Yəni, cariyələrin sayı çoxalacaq. Və həmin cariyələr öz ağalarını doğacaqlar. Yəni, öz ərlərindən, öz ağalarından doğduğu uşaqlar, doğduğu qızlar həmin cariyələrin ağası olacaq. Çünki həmin qız, doğulan qız uşağı artıq o ağanın qızıdır. Ağanın qızı olduğuna görə də ağanın qızı həmin cariyənin də ağası sayılır. Ona görə qız öz anasının ağası olacaq. Hədisin mənası budur. Yəni, bu hal qiyamətə yaxın çox surətli şəkildə və çox dəhşətli şəkildə çoxalacaq. Sözsüz ki, bundan qabaq da Peyğəmbər s.ə.v. vaxtında belə şeylər baş verib. Çünki fətlər var idi, döyüşlər baş verirdi. Belə şey mümkündü, baş verirdi. Lakin çox geniş şəkildə yox. Amma qiyamətə yaxın bu məsələ çox geniş şəkildə yayılacaq. Və hədisin bu hissəsinin başqa bir mənası da odur ki, alimlər başqa cür izah edirlər. Bildirirlər ki, yəni, cariyənin öz ağasının doğması, yəni o deməkdir ki, qiyamətə yaxın valideynlərin üzünə ağ olma məsələsi çoxalacaq. Yəni, övladlar kütləvi şəkildə öz valideynlərin üzünə ağ olacaqlar. Yəni, övlad, qız öz valideyni ilə elə davranacaq ki, sanki valideyninin anasının ağasıdır. Ona qarşı elə pis davranacaq ki, onun üzünə elə pis çıxacaq ki, sanki anasının ağasıdır. Bu da hədisin ikinci mənalarından biridir. Və sonra buyurur ki, وَاَنْ تَرَى الْحُفَاتَ وَالْعُرَاتَ لَعَالَةَ رِعَى الشَّئِ يَتَطَوَرُونَ فِي الْبُنْيَانِ Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qiyamətin ikinci əlamətlərindən olan əlamətlərindən biri sayılan buyurdu ki, əlamətlərindən biri odur ki, ayaq yalın, lüt və kasıb çobanlar hündür bənat hikməti yaşacaqlar. Bu da qiyamətin əlamətlərindəndir. Rəa şəi cəm'u rəin və humul ləzinə yərəunəl qanan və həuləyi kənu fil asıl fil bərari fi buyutin yəntəqilunə min məhəlinin əlxar və fi əxir zəmən يستوطنون في المدني في المدن ويبنون القصور والعمارات الشاهقة هذه من علامات الساعة إذا تحول البادية إلى حاضر وصار يتضولون في المباني ويتباهون بها وينمقونها وهم ليس من عادتهم يتحولون إلى أغنياء إلى أصحاب ثورة وأصحاب مظاهر هذه من علامات الساعة və həqiqətən də bu qiyamətin əlamətlərindən biridir. Ayaq yalın, lüt, kasıb çobanların hündür-hündür binalar, qəsrlər tikməsində bir-birindən yarışması və bu qiyamətlərin əlamətlərindən biridir. Və əslində bu kəslər, bu cür çobanlar, bu şəkildə olan çobanlar, yəni ayaq yalın, lüt, kasıb, səhrada olan bu çobanlar, onların adətindəndir ki, onların evləri olmur. Ya bir ay bir yerdə məskunlaşırlar, bir ay bir yerdə məskunlaşırlar, tez-tez yerlərini dəyişdirirlər və çox kasıb, bərbat bir halda yaşayırlar və yaşadığı yerdə səhər olur və qiyamətin əlamətlərindən budur ki, nə zaman bu cür halda olan insanlar birdən-birə varlaşırlar və birdən-birə fəxr əlaməti olaraq bir-birindən mübahisə əlaməti, fəxr əlaməti olaraq öz aralarında hündür bina və qəsrlər tikmədə başla yarışmağa və bu qiyamətin əlamətlərindən biridir. Və kəmə tə'ləmunə fə inə Rasulullah s.ə.v. la yəntıqan l-həvə kəmə tə'ləmunə l-ən keyfə həlun nət ləqəd təqayyəd əl-əhval və təhavvəd fuqara ilə əğniyə və əsəbəl səvarat və təhadrat əl-bədiyyətü və bənu və tətəvəlu fil bünyan və hədə mistaqma qaləhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem özündən heç danışmır, onun danışdığı hamısı haqqdır, o havadan danışmır, danışdığı açıq aydın vəhdir və siz insanların halına şahidsiz, səhralarda yaşayan insanların halınız tez-tez dəyişir, kasıb halından dərhal varlı bir hala çevrilirlər və yaşadığı yerlərdə hündür-hündür qəsrlər, binalar tikirlər və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in sözünün həyata keçməsidir, həqiqətidir. Və həqiqətən də bu hədisdə Peyğəmbər s.ə.v hündür binaların tikməsini məzəmmətləyib, əgər bu iş qiyamətin əlamətidirsə, hündür binalar, insanlar bir-birindən yarışırlar hündür binaları tikməkdə, bu halda olan insanlar bu qiyamətin əlamətindən isə, deməli, bu hədisdə bu məsələ məzəmmət şəkildə gəlib. Bu məsələ məzəmmətlənib, hündür binalar tikmək. Və ona görə də bu hədisin şərhində Şeyx Salih Əli Şeyx Həfizəhullah 40 hədis kitabının şərhində bu hədislə əlaqəli belə buyurub, deyib ki, yəni hündür binalar tikməkdə İslamın hökmü nədir? Buyurub, deyib ki, وَالتَّطَوَّلْ فِي الْبُنِيَانِ جَاءَ فِي ذَمِّ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَقَدْ كَانَ أَصْحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رِضْوَانَ اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَا يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنِيَانِ بَلْ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ قَصِيرَةٌ فَفِي هَذَا ذَمٌّ لِلَّذِينَ يَتَطَوَّلُونَ فِي الْبُنِيَانِ وَصَالِحُ آلِ شَيْخ buyurur ki hədisdə bu həmin kitabda 40 hədis kitabının şərhində Salih Əli Şeyx buyurur ki bu hədisdə dəlil var ki, bu hədisdə dəlil var ki, hündür bina tikmək, uzun yaşayış üçün uzun qəsir tikmək məzəmmətlənib, caiz deyil. Və bu barədə bir çox hədislər sabit olub və buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələri heç vaxt hündür yaşayış üçün evlər, binalar tikməzdilər. Çünki bu məsələ məzəmmətlənib, hədisdə məzəmmət şəklində gəlib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sabit olan səhih bir hədis də var ki, Beyhəqin Şu'bül İman kitabındadır. Ənəs ibn Məlik rəziyallahu anhu-dan varid olub hədis. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Əmə inna kullə binain və balun alə sahibihi illə mələ, yəni mələ ləbuddə minhu." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə buyurur ki: "Hər bir tikilən hündür ev öz sahibi üçün bəla olacaq. Hər bir tikilən hündür ev öz sahibi üçün bəla olacaq. Yalnız ehtiyacı qədər tikiləndən başqa. Yalnız ehtiyacı qədər tikəndən başqa." Və bu barədə başqa səhih hədislər də varid olub. Və hətta hədislərin birində gəlir ki, عن الحسن رضي الله عنه قال كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان وأنا أتناول سقفها بيدي وحديث بخار قليب بخار بن أدب المفرطة رواية ديب حسن البصري رحمه الله دير كي عثمان خلافتي وقتندا پیغمبر صلى الله عليه وسلم zövcələrindir, evinə girirdim və mənim əlim əlimi qaldıranda, daha doğrusu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcələrinin evlərinə girirdim, mənim başım onların evlərinin tavanına dəyirdi və bu da onu göstərir ki sahabələr hündür yaşayış üçün hündür bina tikməkdə tikməz idilər. Və sonra sahabi Ömər radiyallahu anh buyurur ki, qal, fəmədə fələbithnə məliyyən, fəqalə ya Umar, ətədri məlissəir, qult Allah və Rasul ə'ləm, qal, hədə Cibril ətəkum, yuallimukum, əmrə dinukum. Və sonra Ömər radiyallahu anh deyir ki, biraz vaxt keçdi, azacıq bir vaxt keçmişdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə dedi ki, ey Ömər, bilirsən bu sual verən kim idi? Mən dedim ki, Allah və Rasulü daha yaxşı bilir. O mənə dedi ki, bu gələn Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Fəqal Nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, ya Umar, ətədri mən səil, əvə tədruna mən səil. Qalə hədə Cibril ətəkum, yuallimukum, əmrə dinukum. Hədə ləzi dəxələ və sələ hədil əsilətə huvə Cibril aleyhi sələm və cəfi surəti rəcülün kəmə huvə vusifə li qaradi tə'limil hadirin umura beynihim alə tariqi sual və cavab. Və bu, bayaq dediyimiz kimi, bu hədisdə vəsf olunan insan, hansı ki gəlmişdir sual verməyə, insan cildində gələn Cəbrail aleyhissalam idi, sual və cavab şəklində sahabələrə onların dinini öyrətməyə gəlmişdi. Onların dinini başa salmağa gəlmişdi. Fədəllə hədəl hədif alə məsələ azimətin. Və bu hədis çox əzəmətli, hədisdə çox böyük faydalar var. bu hədisdə çox əzəmətli, çox böyük faydalar var. O faydalardan birincisi, Ənnə dinyən qasım ilə sələsi məratib, Əl-İslam vəl-İman vəl-İhsən, Kullu mərtəbətin ələ minəlləti qabləhə, Və ənnə kullə mərtəbətin ləhə ərkən, Ərkənul-İslam və ərkənul-İman vəl-İhsən rüknun vahid. Bu hədisdən çıxan faydalardan biri odur ki, dinin 3 dənə mərtəbəsi var. İslam, iman və ihsan. Və hər mərtəbə digər özündən gələn sonra mərtəbədən daha böyükdür. Və hər mərtəbənin öz ərkanları var. İslamın öz ərkanları, iman öz ərkanları və İslam, ihsan da öz ərkanı var. Bir ərkandan ibarətdir. Hədisdən çıxan ikinci fayda. Fihi, ət-təlimu bi tariqi suali və cavab. Və hədi tariqatun təliniyyətun nacihətun. Liənnəhə əd'a lil-intibəh və təalliqul ilm. كونه يسأل ويتأيه ذهنه يتطلب الجواب ثم يبقى عليه الجواب وهو يتطلع إليه يكون هذا أثبت. Hədisdən çıxan ikinci fayda odur ki, elmi, şəriət elmini, şəriətdən olan hansı bir məsələni sual və cavab şəklində öyrətmək olar. Çünki Cəbrail əleyhissalam Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəldi. Sahabelərə onların dinini öyrətmək istirdi və öyrətmək şəkli nədir idi? Sual-cavabdan ibarət idi. Və həqiqətən bu seçilmiş ən yaxşı üslublardan biridir. İnsanlara onların dinini öyrətmək üçün seçilmiş ən yaxşı üslublardan biridir. Çünki sən insana sual verəndə ki, bilirsənmi bu nədir? O bilsə ya cavab verəcək, bilməsə də ki, sənin cavaba qarşı zehnini hazırlaşdıracaq və hazır şəkildə səni dinləməyə özünü hazırlaşdıracaq. Və bu da təlim yolunda, elmi öyrətmə yolunda seçilmiş çox gözəl üsluplardan biridir. Hədisdən çıxan üçüncü fayda. Fil hədis dəlilun alə ənnə mən sələ ən ilmin və huvə lə yedri aleyhi ən yəkul Allah və Rasul ə'ləm yəkül vəli ilmə ilə amilihi fələ yətəkəlləm bil cavab və huvə lə yərifu və yətəxarrasu هذا لا يجوز ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال ملمس عنها بأعلم من السائل ولما قال للصحابة أتدرون من السائل وهم لا يعرفون قال الله ورسوله أعلم وبه حديثة خان فادلان نبير odur ki eğer insana bir sual verirlerse o insan onu bilmirse desin ki Allah daha yaxşı bilir. Allah daha yaxşı bilir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabə Ömərə dedi ki: "Ey Ömər, bilirsən bu insan kim idi?" Ömər bilmədiyinə görə dedi ki: "Allah və Rasulu daha yaxşı bilir." Ona görə də hədisdən çıxan fəaliyyətlərdən biri odur ki, bir insana bir sual verəndə bilmirsə, o desin ki, bu məsələni Allah daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağ olarkən deyilirdi: "Allah və Rasul daha yaxşı bilir." Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfatından sonra biz deyirik ki, Allah daha yaxşı bilər. Fədəllə dəlikə alə ənnə məsələ şəri və məsələ dinlə yəcuzu və həmçinin, üzr istəyirəm, həmçinin də yəni bu, müsülmana xas olmayan bir xüsusiyyətdir ki, müsülmana sual versinlər, o bilmədiyi halda başlasın özündən danışmağa, başlasın öz havasından danışmağa, qondarmağa, əlavələr eləmi, bu, müsülmana xas olmayan bir sifətdir. Müslüman belə bir sifət daşıya bilməz. Fədəllə dəlikə alə ənnəl məsələ şəri və məsələ dini lə yəcuzu ət-təxarrusu fihə. Ləənnə hədə minə təkəllühü və ləkin mən kənə indəhu ilmun fə innəhu yücib. Və mən leysə indəhu ilmun yəkul Allah ələm və mən qalə lə ədri fəqət əcəb. Və həqiqətən şəriət məsələləri, dini məsələlər, şəriət məsələlərində və dini məsələlərində insan heç vaxt öz fikri ilə öz havasını ora müdaxilə edə bilməz. Ona sual verdikdə öz havasından cavab verə bilməz. Özündə nəsə qondarmasın. Və əgər insan ona sual verdikdə deyirsə ki, mən bilmirəm, bu eyib deyil. Əksinə, ona sual verdikdə və o məsələni bilmirsə və əgər desə ki, mən bilmirəm, bu ən gözəl cavabdır, elə cavabın özüdür. Qad sual el-İmam Malik rahimehullah 40 məsələtən fəəcəbə عن ستة منها وقال للباقية لا أدري فقال السائل أنا جئت من كذا وكذا وسافرت وأتعبت راحلتي وتقول لا أدري قال اركب راحلتك واذهب إلى البلد الذي جئت منه وقول سألت مالك فقال لا أدري إمام مالك رحمه الله إمام مالك böyle bir rivayet olur ki İmam Malik'in yanına uzak bir şehirden bir insan gelir. Və İmam Məlikə 40 dənə sual verir. İmam Məlikə 40 dənə sual verir. O 40 sualdan İmam Məlik 6-sına cavab verir. Qalanlarına isə və 40 sualdan 6-sına cavab verir. Deməli, yerdə neçəsi qalır? 34 dənə sual qalır. 34 dənə sualın 34-ünə də İmam Məlik nə deyir? Deyir ki, mən bilmirəm. Və həmin insan deyir ki, ey imam, mən deyir filan, filan, filan şəhərdən gəlmişəm, bu boyda yol gəlmişəm, özüm yorulmuşam və hansı heyvanla gəlmişəmsə o da yorulub. Sən bu suallar verəm, sən məlisən ki, mən bilmirəm. Bəs mən şəhərimə qaydanda həmin insana nə deyəcəm? İmam Məlik həmin insana deyir ki, min bu atıvın üstünə hansı şəhərdən gəlmişəmsə qayıd ora və de ki onlara, həmin insanlara, İmam Məlikdən sual verdim, sualları verdim İmam Məlik, ondan soruşdum, o mənə dedi ki, mən bilmirəm. Və həqiqətən bu ən gözəl əxlaqdır və eyb deyil. Hədə leysə əybən. Ənəl insan idə kənə la yə'rfu cavabə fil umuru şəriyyət ənəu yəkul la ədri və ləv kənə alimən. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem qala, məlməsul ənhə bi aləminə səil. Və həqiqətən bu eyb deyil. Bu utanılsa bir şey deyil. İnsan əgər bilmirsə bir şeyi, desin ki, mən bilmirəm. Çünki şəriyyət məsələləri ağlın və qondarmanın yeri deyil. Və insan hətta alim olsa da belə, əgər bilmirsə, desin ki, mən bilmirəm. Çünki Cəbrail sənə nə vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdu ki, qiyamət nə zaman qopacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona o məsələni bilmədiyini bildirdi. Və kənə sallallahu aleyhi ve sellem izəsulə fi bə'dil əsiləti və ləm yəkun indəhə vahyum min Allah azə və cəllə intazərə, hətə yənzil vahyum min Allah azə və cəllə. Əlistum təqrağuna, yəsəlunəkə an kədə, kul kədə. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən nə zaman ki hansı bir iş barəsində soruşardılarsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o işi bilməzdisə, susardı, heç nə deməzdi. Hətta gözləyərdi ki, vəh nazil olsun və verilən o suala cavab versin. Və siz bəyəm şahidi deyilsiniz ki, siz bilmirsiniz ki, Quranda neçə ayələr var, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən Allah soruşurlar ki, Peyğəmbər Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Yes'alunuka anil xamri vel meysari qul fihima ithmun kebir. Yes'alunuka anil ahillati qul hiya mawaqitu lin-nas vel hac." Və ayədə gəlir ki, Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, Bəqara surəsi 219-cu ayədə Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, "Səndən içki haqqında və qumar haqqında soruşurlar. Sən onlara de ki, onlar o işlərdə çox böyük günah var." Və başqa bir ayədə Allah Teala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, "Səndən ay haqqında soruşurlar. Sən de ki, ay insanlar üçün və həccin vaxtını təyin etmək üçündür." Və ayələrə fikir versək, görürük ki, Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki, "Səndən soruşurlar." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nəsə soruşanda, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə onu bilmirdisə, cavab vermirdi, gözləyirdi ki, nə zaman Allah Subhanahu ve Taala'dan vəhy nazil olacaq. Fə Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kan iza suila və lam yekun indehu cavabun yantazir. Hatta yenzil alayhi al-vahy min Allah və kədalik ghayruhu min bab al-aula yantazir hatta yesala ghayruhu aw yabhasa an mas'alati fi kutub ahli al-ilm li yatahassala ala cavabin. Amma iza yestacil يستعجل فهذا فيه خطورة عظيمة وفيه سوء أدب مع الله عز وجل لأن الذي يجيب عن شرع الله يقول الله هل كذا وحرم كذا أو شرع كذا فالأمور فيه خطورة جدا. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayaq dediğimiz kimi nə zaman nəsə soruşulardısa, əgər bilməzsə vəhyin nazil olmasını gözləyərdi. Əgər Peyğəmbər belə idisə, onda Peyğəmbərdən aşağı səviyyədə olan hər bir kəsin belə olması daha üstündür. Sual verilikdə bilmirsə gözləməlidir. Geçsin, araşdırsın, baxsın, elm əhlindən soruşsun, kitabları oxusun. Nə zaman ki bu məsələ ona hasil olar, bəyan olar, o zaman cavab versin. Və cahilcəsinə tələsməsin cavab verməkdə. Belə şey nədir? Pis ədəbdir. Allaha qarşı çox pis bir ədəbdir. Çünki sən Allahın dinindən cavab verirsən. Çünki sən cavab verənə desən ki, Allah filan şeyi belə haram edib, Allah filan şeyi halal edib və elimsiz şəkildə bunu edirsənsə, bu çox təhlükəli, çox qorxulu bir şeydir. Və hədistən çıxan dördüncü fayda budur ki, fil hədis dəlilun alə ədəbil mütəllim, Cibril, və huvə seyyidul mələikə, yəcüzü beynə yədəyi Rasul sallallahu aleyhi və səlləm, və huvə yəsnədu rukbeteyhi ile rukbeti Resul sallallahu aleyhi ve sellem yesnudu rukbeteyhi ile rukbeti Resul sallallahu aleyhi ve sellem ve yadav yadeyhi ala fekhideyhi yesalu bi edebin. Hâde min ecli en yuallime nâse keyfi yeteeddebu mal ulema. Hadisten çıkan dördüncü fayda odur ki, hadiste edeb var. Tələbə müəllimin qarşısında necə oturmalıdır? Cəbrail aleyhisselam gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanına, dizlərini söykədi onun dizlərinə, əllərini qoydu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bunların üzərinə və təmkinlə sualları verməyə başladı. Bu nədən ötəridir? Ətrafa göstərmək ki, tələbə müəlliminin qarşısında necə olmalıdır? Hədisdən çıxan 5-ci fayda. وهي بيان بعض العلامات الساعة ذكر علامتين أن تلد الأمة ربتها وبعض العلماء يقول معنى أن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيد على والدتها تأمرها وتنهاها وتغلز عليها هذا السنس خم بشين دفع دودو كي Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə qiyamətin bəzi əlamətlərini zikr etmiş, bəzi əlamətlərini bildirmiş. O əlamətlərindən də o idi ki, cariyə öz ağasını doğacaq və ona görə də bəzi alimlər bu hədisin şərhində, hədisin bu hissəsində, bu hissəsinin şərhində buyurublar ki, yəni bunun mənası odur ki, qiyamətə yaxın vaxtda övladların valideynlərinə qarşı üzlərinə ağ olması, üzlərinə qarşı çıxması həddindən artıq çoxalacaq. Və övladla valideyn arasında müamilə elə bir şəkildə olacaq ki, sanki övlad valideynin ağasıdır. Övlad valideynə qarşı elə rəftar eləyəcək ki, sanki üzünə elə qarşı çıxacaq ki, sanki övlad valideynin ağasıdır. Və bu da qiyamətlərin əlamətlərindən biridir. Və bu ilə kifayətlənirəm. Allah subhanahu wa ta'ala eşitdiyimiz, öyrəndiyimiz şeyi bizim üçün mənfəət etsin. Və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammədin.